ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. Ez ez aldera poliz! Crash! Kontrakultura gunea! Hey! Ostiraletan, zita bat duzu, arratzaldeko zazpietatik aurrera, FMN-ean. Ez ez aldera poliz! Crash! Kontrakultura gunea! Elkarrizketak, aipamenak, berriak eta musika. Musika mordoa! Ez utz egin! Crashen, itzeingo zaitu! Zintzilik irratian, horretako irrati libre bakarra! Arratsaldeon guztioi, escucha Zintzilik Irratia. Saludos desde Crash, espacio contracultural, en la FM100. Como sabéis, Zintzilik Irratia, Radio Libre de Orereta, y este programa Crash, cada dos viernes, a partir de las 7 de la tarde, con esta cita, con entrevistas, música, contracultura, libros, cómics, agenda y algunas cosillas que solemos traer aquí los compañeros y el que está aquí a la mesa. Hoy nos ha costado un poquito arrancar, ya que tenemos que tirar con el ordenador principal. El auxiliar está que no anda, está bien, jartzen du hemen, notatxo bat. Y bueno, puede que tengamos problemillas a lo largo de la tarde y se nos cuelen audios, como ha pasado antes, que nos ha costado mucho comenzar con la cuña. Y le estamos cogiendo un poco el gustillo esto de hacer programas veresis un poco especiales, saliéndonos un poco del guión que tenemos establecido nuevamente en el programa. Y hoy tenemos por fin ese programa tan anunciado. Oh yeah. Que creo que llevamos desde Los Santos Inocentes anunciándolo, pero no era una broma. Era una broma el programa de Los Santos Inocentes, pero no la entrevista que queríamos tener con Pachi Gallego y su presencia aquí en Zintzilik Irratia y en Crash, aquí en los estudios. Bueno, ¿qué tal, equipo? Bien, bien. Arratsaldeon. Y como decíamos, tenemos aquí a Pachi Gallego, de Etarra, dibujante de cómics, entre muchas cosas, me imagino. Nos las irá desvelando a lo largo de esta hora. Y bueno, entre otras cosas también conocido por la trilogía Polo Loak y por las aventuras de Sabinator. Vamos a tener el teléfono disponible por si alguien quiere llamar por teléfono al 943-527-407, 943-527-407, luego lo iremos repitiendo. Si tiene alguna pregunta que hacerle a Apache, o a nosotros, porque no, estamos dispuestos, disponibles y a lo que sea. Y nada, acompañaremos la entrevista con diversas canciones, algunas nos ha traído Pachi y otras las hemos estado rebuscando, iban relacionadas con el mundo del cómic, con los cómics y la música. Así Así que ya nos doy más la chapa en esta presentación. Terminamos de escuchar nuestra sintonía favorita y ya vamos a ir dando comienzo a esta selección de temas musicales. Y empezamos con una intro titulada Barman, que digamos es una canción de la Polla Records de un EP titulado Barman, con el mismo título, año 91, que es una versión del tema original de la serie de dibujos animados Batman de 1966. No nos acordamos, no nos ha dado tiempo a rebuscar y saber el grupo sesentero de la época de Estados Unidos que hacía la canción de los dibujos animados de Batman, y queremos empezar con esta versión de La Polla, versión típica de Agurain, Barman. Bueno, hemen jarraitzen dugu, hor geratu da La Pollaren kanta hori, hola, txak, hor, jazta. Eta oain beste disko, hemengo beste talde mitiko batekin jarraituko dugu, garai hortako ere, kortatu, eta gai berdinaren inguruan gaur denako mikia da, eta kanta hau da nivel 30, eta bitu bagauza esku ikasten dugu hemen ere irratian ere, nienekiena, eta da nivel 30, dela kantaba dedikatua Stefano Tamburiniri, zela marazkigile italiar bat, ba, laurogeita hamarkadan eta bos, komikiak eta egiten zituna, eta gintzun komiki bat, bueno, bere komiki famatuna zen Rancherox, zela historia bat, ba, robot batena, hola, ba, fotokopia batetik egindako robot bat zen, eta horretik fotokopiadorak zuen izena Rancherox, eta beak ere ba izen hori hartu zuen. Bueno, tributoa da esan bezala Stefano Damburiniri, heroina, bueno, drogaan gatik iltzala 78an, uste dut, bai? Eta hori ba, hoize jarriko dugu. Se ha llevado trainabas en el 30. Bueno, oain jarraituko dugu asko gustatzen digun talde batekin, seguruenik ezagutuko zute, Black Sabbath taldia. Hauek britanikuk, bueno, zin, 1978an formatu zin, eta heavy, hasiera mintzat heavy metal laiken hasi zien. Geo hortikan estilo derivazio asko eta atea dia, behaien estilotik, baina, bueno, hasieran heavy metalak zin. Ozzy Osbournek zen behaien liderra edo, gaur egun hainbeste pena ematen duen eta hain programa mierdak iten txun Ozzy Osbourne berbera. Letrak eta soilunak zin, okultismoa eta terrorian ingurun taula idazten zituzten, eta bueno, beste karakteristika da garai hartakoa oso grabe afinatzen zutela eta sonido berezia atea zuten edo lortu zuten. Jarriko dugun kanta Iron Man izenekoa da, kanta mitikoa da, nik guk ez genekigun hola zuen izena, eta komiki bateko superheroi baten inguruan omen dihu. Komiki jau Marvel editorialak ustutatea zula, eta 60garren hamarkadako superheroi estatu batu bar baten ingurukoa da. Hasiera batean Iron Manek pixkal kontatzen omen zitun gerra hotzaren inguruko teknologia eta negozio estatu batuaren inguruko anekdotak edo historietak edo guztioi komunismoan kontrako gerran, noski. Geo aurreago zatu omen zen, ja gerra hotza alde bate utzi eta pixkat gai aktualaguak lantzen hasi omen zen komikian inguruan egilea Stan Lee. Eta delinkuentzia eta terrorismoa tolako gaiak jorratzen omen zitun. Pues bueno, autageo, Iron Man, Black Sabbath. We'll be right back. Bueno, pues dejamos atrás al Iron Man de la Marvel y vamos con otro personaje también de la Marvel. Seguimos en estos cómics desde Estados Unidos. Es una canción titulada The Human Fly, un supervillano adverso, contrario al famoso Spider-Man. Y el tema es de los The Cramps, grupo americano, psicodélico, rockabilly, de garaje con mezclas de punk y de diversos estilos, muy característico, y sobre todo por sus letras, ya que prácticamente sus letras inspiran películas de serie B, películas gore. Según hemos por ahí investigado, pues nos ponía directamente esto, es también sobre sexo masoquista, glamour cutre de Las Vegas, y también destacaban por películas de terror y diversos cómics, sobre todo siniestros y de terror. En este caso es The Human Fly, como hemos dicho, este antihéroe, este supervillano que nos viene desde la Marvel, The Cramps, Human Fly. As I got a gun in his brain, it's driving me insane. And I don't like the ride, so push the best aside. And baby, I won't care, cause baby, I don't scare. Cause I'm a reborn maggot using dream warfare. Rock. Fly. And I don't know why, and I don't know why, but I say rock tonight, and I say rock it right, and I say, but I don't know why, just don't know why. Bueno, ba, lehen esan bezala, bengo zetorri da honea gure artea Patxi Gallego, horretako komikilari, ez dakit, ezaguna, do gutzako behar bintzat. Nire arpegi ezen uten ezagutzen zara. Nik bai, Nik bai. Ta nik ere, baino, Baina ez denekin zein nintzen. Hoi da. Ordua, lehenik tabin, eskarrik asko, esan. Zuei. Eskarrik asko, joa, eskenean, bueno. Zuei, konbite batik, taulako alukezpena. Gaina, bingo ez ekarri dugu pertsona erreal bat. Horrekoan egin genion Banksiri, baino... Ez etzen... Zure hau txan antzat esentezekan. Bai, ez oso serioa izan, ez. Zu izan zan lehenengo presentziala, entrevista presentziala zuri ingo dizugu, así que... Hore bat ordu. Hoi, hoi. Bueno, esan diguzu, bueno, ekarri dituzu kanta batzuk, zure kosetxa propioetik jartzeko. Orduan, lehenengo entrevista hasi baino lehen jarriko dugu zure kanta bat, eta pixka bat presentatu, aber zer den, edo... Bale, ba, nik lehenengo ekarri nuna zen kortatu, baina jarri duzuten ez kortatu un kanta bat, zen gaina pentsatzen zuek igual ere jarriko zen utela oso evidentia zelako. Zen revuelta en el frenopático, hori egintzun garai hartan Makoki aldizkari, bueno, Makoki personaje antzako komiki bat zen, eta gero personaje horretatik anatea zen aldizkari bat Bartzalun aldian, zen fanzinen garaia, eta kontrakultura, eta underground, eta punkiz, eta... Baina, bueno, hori jarri zutenez, pixka taldatzeko, bentsatu bet, ni kortatun zinta hori baneukan, baina egia esan ez nolako musika asko entzuten gara hartan, eta pixka goratzen agar nizten entzuten gara hartan, eta... eta pixka da putzeko, pentsatu nuen igual gara hartan country entzuten nuen. Gaur egun jaz duain beste lotxa ematen aitortzeak, baina ze gara berri modan dago folka eta... Eta arduan pentsatu nuen ekartzea Johnny Cash, berari buruzko, bueno, personajea nahiko cinematografikoa da, berez pelikula bat inda, baina komiki bat ere badago inda berari buruz. Eta aukeratutako kanta bada da, pixkat... Piska justifikatzeko dago, baina country musika emate dut dela beietaz edo emakumetaz bakarrik itzen dut musika bat, baina kantu hau konkretuki da, izen buru da 25 minutes dugu, eta da presidiario baten historia, 25 minutu falta zaizkiola urkatuta izateko. Eta kontatzen dure, pues, 25 minutu falta zaizkit, eta gobernadorearen gana joan barna izabar bakazia, gobernadoreak ez dioko segiten, xerifen gana joan barna izabar 25 minutu falta zaizkit, xerifa bazkaltza junda, 25 minutu falta zaizkit, gero apaiza etortzen da, 25 minutu falta zaizkit, barkamena emango dit, ez infernura joan izara esate dit, eta rola minutu adaz beraka, azkeneko minutuan, pues, putriak ikustitut, eta horbukatzen da kanta. Vale. Johnny Cash eta espetxen kantak, ez? Naiko mitikoa... Gaukatu un versio da, zuzenean kartzel batean. Ah, bai, jode. Bitu ba... Venga, aurrera bolie. Well, they're building a gallows outside my cell, and I've got 25 minutes to go, and the whole town's waiting just to hear me yell. I got 24 minutes to go. Well, they gave me some beans for my last meal with 23 minutes to go. But nobody asked me how I feel. I got 22 minutes to go. Well, I sent for the governor and the whole darn bunch with 21 minutes to go. And I called up the mayor, but he's out to lunch. I got 20 more minutes to go. Then the sheriff said, boy, I'm gonna watch you die with 19 minutes to go. So I laughed in his face and I spit in his eye with 18 minutes to go. Now here comes a preacher for to save my soul with 13 minutes to go. And he's talking about burning, but I'm so cold. 12 more minutes to go. Well, they're testing the trap and it chills my spine. 11 more minutes to go. And the trap and the rope, all they work just fine. 10 more minutes to go. Well, I'm waiting for the pardon that'll set me free with 9 more minutes to go. But this ain't the movies, so forget about me. 8 more minutes to go. With my feet on the trap and my head in the noose, 5 more minutes to go. Won't somebody come and cut me loose? 7 more minutes to go. I can see the mountains, I can see the sky with 3 more minutes to go. And it's too darn pretty for a man to wanna die with 2 more minutes to go. I can see the buzzards, I can hear the crows, 1 more minute to go. And now I'm swinging and here I go. Bueno, hemen jarraitzen dugu Patxikin. Hai, ginen tertulian, ia rapatu gaituzu hemen. Bai. Azkenean gaina gorria jartzen da katxarrua eta isildu ez dela iten gara, da, ezakigula nola hasi super poco profesional, bai. Ba, hasiko da galderekin, a ber. Venga, zeinazten da zu, venga. Venga, hemen jugu, paper batean, amalau, eta, bueno, pixka dirakurtzen badu gure berdin du, eh? Osea, a ber, lehenengua. Nola sortu zen Xabinator idazteko edo sortzeko ideia? Nondikan zeiturritatik edantzen nun, edo, bueno, nondik ateatzen ideia? Ba, jo, a ber... Ba, bueno, sortu zen batez ere, zerbait inbar nulako, beti animarraztu nun, eta ez nun ordura arte zer seriorekin, inun, bueno, gauza serioa bai, baina gauza txikiak, adegez erriko aldizkarian lagoiztetan eta partartzen nun, eta tira bat iten nun, eta baina ez nun, nik gogoren eukan zerbait luzia iteko. Eta zergatikan, a ber, zergatikan superheroi bat, azteko, pentsatu nunako ni txikitan irakurtzen nituen komikitatekan gehien gustan zitzaianetako bat zela Super López. Mm-hmm. Zela superheroi bat, baina zela pixkat komikua. Eta pentsatu nuen, jo, ba, hori irakurtzen nuen, baina euskalduna izan da gazteleraz irakurri bat nuen. Zergatik ez dagoiten superheroi bat, baina euskalduna. Eta gaina zen Aznarren garaia. Eta zen pixka deprimentea, mentia, eta zen, jo, ben behar dugu salbatzailea, behar dugu. Eta gero dago, gero sexuan gaia ere. Zen, geneukan oso barneratu hemen txortan itea zela pekatu, ezik eta mirari bat, eta gauza guzti horiek. Eta zen, jo, a ber, zerbait indezakegun, pixka, amete pikanteago bat sortzeko herri honetan. Eta pixka tortikan. Badu antzeko tasuna Xabinator bere sortzailearekin. Eta gertakizun errealetan oinarritua dago historia, o... Eta noraino da fikzioa. Lehenengo aldera zen, aber, antzeko tasun idokan. Bai. Arpegian ikusi diogu antzeko tasun. Bai, arpegia ez nuen nahi antzaukitea, baina gero azkenean jendeak esaten zian erantzatzeukala, eta ja... asumitu nuen. Gero beste atributu fisiko batzutan hori nahi ez galdetu, baina... nire erantzuna da ez, ez proportzioak ez dira... Zure ustez ez. Errealak. Eta gero... Eskerrak ez esan ez zuntze, bestela juna horretikan kutsi barko zen nigu. Ziurtatu ezaket ez ez, eh? Vale. Eta gero ez esan diazu, agarre benetazko pasartetan... Ba, fikzioa noraino den, ba... fikzioa liburukoa edo errealidadian oinarritu zen idazteko. Ba, egia esan gauza gehiena errealidadiatikan hartuta dut, eta gero deformatuta pixka, karikaturizatuta, esageratuta, baina galdetuko bazenieten pasarte konkretu bategatikan esplikatuko nizuen nondik handator zen. Existetzen da, karine? Oi, kuriosia da dugu, existetzen da karine erreal bat? Hau da igual prensa rosa ja, eh? Ongitarri ja izan. Karine da, nere exa, izena dauka, esango dugu. Primicia mundial. Tanteketan... A ver, kariñe da berez, o sea, inspiratu dago, ando ingo neska batean, dakora izena, idoia Otamendi, dela nere exa. Vale. Eta berez, autobiografikoa den galetu jazu, eta egia esan orain denborakin ikustezu, eta eske trilogia da... Baina izen eta abizena, esan dezu, kau, ba, ez, zen, ja beak ere merezi du fama bat. Zintziliko hain interneten bidezan egiten da, egiteko, hendikan... Ez dut uste zarko. Demanda bat jarriko izu. Ez, ez, baina jakin behar du mundu zein den, hendikan datorren. Eta nola reakzionatu zuen, beak? Dena den, karine izena da bere... bere lengusuaren eska izena. Vale. Hortikan hartu. Vale. Eta karine horren... bikotia komikian, lehenengo bikotia dukana, eta berekin uste duela delako futbolero bat, eta erdi mongolitua, nobiloan itzena da Aitor, eta karine realaren mutila ere, Aitor da. Aitor da, bai. Baina nintzen konturatu, ze deitzen genion kabra, andoinen denak motia dauzkate. Uh-huh. Kabra, eskarola, pepino, baina izen berdina jarri nion nahi gabe, eta hori zen kabala bat. Eta karinek nola zure exak, nola erreakzionatu zuen? Ondo. Bai? Esan zer nion, idatzi bino lehen azalduko zela komikian eta? Dana behakin nintzen bitartian sortu zen. Ah, bale, bale. Ah, osea, elkarrekin zinezten... Bai, elkarrekin ginen eta nire komentatzen... Gogoratzen ez gainean lehenengo... Zer polita, gogoratzen ez. Lehenengo bozetotako bat egin nula mendian behekin nintzen egin, hasi zen loria jasotzen nola eta imaginatu nuen posporina bat, gona altxatzen zaio laiziakin eta... Ondaukat bozetile bat horre, gaina eskuan neukan, ez da zergatik zen mendian ginen hor Pirineotan, eta neukan metroko txartel bat, eta hor dago gina lehenengo bozetile horre, hor pentsatu nintzen. Pospolina. Jode, zen nola uste nesun fluitzen zure imaginazio. Bai. Beste bat, a ber. Bueno, ba, a ber, ba, zergatik anerak izen un komiki porno bat egitea ligatzea hain zaila den herri hontan. baina porno ez da. Erotiko erotiko puntu hoi da. Bueno, leno erantzun dizuet. No. Neurri batean, baina orain gogoratzen nahi naiz, garai hartan nik irakurtzen ditun ere Ralph Kuninen komikiak, zekita zautze dituzuten, dia homoksesoren komikia dia. Vale, bai. Baina dago sexo esplizitu asko eta ni hetero izan da hori ikusten nuen, eta ez da oso violento egiten, marrazkia zirako. Eta hor pentsatu jau, ez que komikiak hori albidetzen du, marraztaztu zakile bat, edatitik batu, ez da, hain esplizitu izan da, ez da, hain gordina. Eta ligatzen zaila den herri, pues pizkat horregatik ere. Esperantza emateko. Bai, eske ez dakit hain zaila den edo hain edo igual barrenatua daukagun. Ta gure garaian gehia. Baina zu pentsa gure garaian hortaz askotan komentatzen dugu nola joten zien eska gure garaian jantzita. O sea, orain ni irakaslea naiz, en kontrakultura da zitzen dugu, baina irakaslea naiz. Eta, jo, garai hartan dana zen tapatzia, ropa zabalak, zen forma zen... Neko maskulinua, ez, hola... Bai, antzeko guten gine. Bueno, arratzalia, katzak ez dakitza ez zitzaizkin ikusten. Karpetan denak pegatina berdinekin. Eta gero zeuden borrokila batzuk bai jutezera igual maiakin, eta hori gire markatzen orduan hori. Horrek ere jokoa ematen zuen komikirako. Eta udaran tiradun kamiseta mola pegati pegatu egin. Ni garai hartan ustet ere, baina ez daukat oso argi. Ni dakoan rekuerda da bestia, tapatuta zegoaztela. Bueno, batzuk herrialde batzutan burka eta hemen ba... Bai, hemen guakorro zen, kasi. Burka... Burka... Nik, aztu baino lehen, duda geratu digu Xabinitor gehiago den garaikotxea zale edo penuberua. Oi, ez da, duda geratu zigun guri. Nondik tiratzen du gehiago Xabinitorrek? Ez du tiratzen, uste. Politika ere itzeiten zen komiki hortan, baina personajea behar nahi nuen pixkata politikoa egin. Osa, itzein politikaz, baina partidismo gabe. Dena den, bere ama da argi daukana. Ba, oi da, bere ama zen goratzen egin ez, ja. Bera ma da garaikotxea zalea eta bera itazen arzair zalea. Mm-hmm. Estizioa. Garailatza, eh? Mm-hmm. Vale. Zer nolako kritika jasozun komikiak, ateratakoan? Piskat, jende diferentean partetikan, eh? Bai, egia esan ez dago garatzen kritika txarrik. Ondo, bai, ondo akogitu izan zen? Bai. Bai, gaina ni harrituta dituntzen. Atera, bueno, espero nun, ezen... Baina, bueno, gauza batzutan igual bai bustitzen nintzela pixkat, eta autokritika pixkat ere egin nahi nun, eta nik uste jendeak eskertu intzula. Eta gaina, ala esaten zaten batzuk, eta pentsatzen baten bat igual moskeatuko zela, baina... Keba, eta arrakasta... Ja, kontatuko izut. Ja, lehenengo, argitaratuta, lehenengo astean ja deitu ziaten ETV-tikan gehilari bezala egiteko produktora batean lana. Baina, gero alkainek antzerkia askoz berandu ateratzen, baina argitaratuta lehenengo astean deitu zian ere. Eta hori asko gustatu zitzaielako edo benta gratik edo? Bai, eta bueno, produktorako gehilari bezala lan egiteko deitu zian horrek, ezagin nahi pentsatu arazi intzian, ez dago jendia hor ideiak, bai, ideiak funtzionatu intzun, ez zen inorrei okurriturren nago. Eta hor dune, ez esan zenun, o... Ba, gioilari bestela lan egiteko esan unez etzen, nik egin nahi una zen komikia, eta sartzen aritzen hor jaren nahi zateratzen. Eta antzerkiana berdin. A ber, nire lehenengo komikia egin, ez bukatu da, lehenengo liburua, eta alkainei eman nio, baimen antzerkiteko iren txingo luke. Zuria lan militantea izan dela argi dago, porque egon gaizketan, eta esan dezu komikiarekin... Diru asko ez dezula atea, ez gehiegi behintzat. Ez, eta bueno, bai, gehiolari bezala da... Gauzak argi dauzko zunean, den asko zerrexe bada. Ez nun nino bako zaten. Zema demora tardatu ezu liburu bako itzakin, gutxi gora bera. Ba, gauzatzen, ni uste bi urte edo, eta pixka gehiago. Bako itza? Bai. Baina hori gauzatzen, aurretik urte batzuk hor bozetua egite, desarroiatze, lehen aipatu izudan lehenengo bozetio hori, ez da egitzen, baina igual irurte lehenago ja okurtzen zaizula, baina jarri bartzea eta bakizu denbora pila dela eta bernola kudatzen zuen denbora hori. eta lana inbarezu, dira, dira garezu. Nik banekin horrek ez dira diruik emango. Bueno, argitaratu eta gero ez nekin, baina egin arte, demora pila garezu eta nola itezu. Bekak eta olako historiak, duz ez? Ez, ene bine abila izan bekak eskatzeko. bekak ez, baina, bueno, pixkate estatuak eman zian bekak, ze paroa forzatu nun, eta honitzen paroa kobratzen urte bete, Tako mikia urte bate honitzen langabezian baina nahita. Bueno, langabezian baina lanian. Baina lanian honetan, bai, autodisciplina, goizero, goizero, ta. Zen bat ordu egunian? Ba, egun batutan amar ordu edo igual, baina gustoa. Joder. Nahiago ditu eta amar ordu marrazten, klase ematen hiru ordu baina. Ba, gustora. Energia gehiago txupatizu... Lau ordu, fijo, eta hiru ordu bere. Ikasle egin egon horrek suposatzen desgaztea edo. Mar ordu egon hor zuretxian musika entzute. Eta ez pasa, oza, azkenean trilogia bat izan da, eta hainbeste, oza, gogua zenitula, liburu, bueno, lan luze bat iteko, eta azkenean jodei trilogia bat egin dezu. Bai. Eta zaizu pasa igual momentun batian ukitzia gogua tomar por culo bidaltzeko agobiatu intzeala edo esan dezula ez, oza, nekagarria bai, baina ez, esaten nizu, argi daukazunien nola zuazen dan asko zerrezi, ba, eta horretik egiten zizkiaten eskintza behizien, baina kime kuintas, gehiago ez eta antzerkiana ez seguruna nera mai ilusio askingo dira, baina nik nahi duena da komiki egin. Osea, que zure kuarriakoak galduko zen, nondago patxi, eta patxi horretxean sartuta hor. Batzutan bai, bueno, garai hartan ustez ez nagoela ezta kuadrilla herrian, De hecho, Bilbon bizinitzen, eta han bizinitzen bitartean ja buruan neukan hau. Ez zero hain nahi nun egin, baina han bai neukala kuadrilla eta ambientilla. Baina alde zarran bizi nintzen, eta ez egon fundamentuzko zerriteko modurik. Eta etorri nintzen pixka bat, orain klaustratzea. Hemen ez naukan mintillo gehiagirik, eta lortu nuen lagun bat etxea bat zeukan ja, abez ofizialekua, baina zai egon bartzen bi urte, eta lehen guxu batek utziten zuen alkilerrian zeukan etxe bat, eta lagun horra izan nio, sartu ginen bilek, eta izan zen una maravilla. Osea, etorri bartzinen olako herri mierda batetara, ez dago nagirorik, fundamentok pixka... Orduan moren dikamaz egon, pixka bat. Bueno, baina nik lagun horak gehiago nuskan... Ja, desagertu da orduan, ez? Gagatzen zen pikin hori o... Jo, pues egi esan... Eta gauza bat, oain inoteriak dila, giroa zaigela, jo, ni flipatzen dut, osea, zuk lortu ezu gainea, jendia... Osea, ja, irudi bat, osea, jendia inoterita mozorratzen da, osea, inoterita horretaz, ez dakit dakizu. Bala, gauza joak izki kontatu itezki gau jendiak, eta ba, ilusia ite dite, eh? Gauratzen ez, uste lehenengo alea aterazen dien, ba, Tolosako joak duritan telebistan aterazela bat oso kutre disfrazatuta, osea, inoterita horretaz, eta Irunen esan zioten ere taberna bat disfrazatu zutela, ez dakit ze jarri. Nik ezagutzen ez bat, mozorratu zela. Bala, gauza joak ilusia ite dite. Eta arrera hor ikusten da. Ze, tema bat jarriko dugu, bitartian, afaretzen dugu. Rengo gara Los Planetas, un buen día. Eta, bueno, esateko telefonoa irekita dago, 9-4-3-5-2-7-4-0-7. Baina honek aurkatzen bat behar du, ez? Bai, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, batez ere Bilbon bizi nintzen nian pixkate mobila. Igual Xabi nahi torrei ez dio gehi egipeatzen ez musikaneko. Bai, baina oso abila nahiz eta ez ditut sartu asko komikian zen Euskaldun entzako zen. Baina. Orduan, no, ze kanta da? Un buen día, eta da pixkate un absurdo bat ola ez dago zerbeza eriteko, eta gara naraztua, zerbeza bat hartezu, komikiak aipatzitu ere, nos leimos unos tebeos de Spiderman, eta gero beste gauza batzuk aipatzitu ere, baina jendeak entzun dezala. Aurrea. Me he despertado casi a las 10 y me he quedado en la cama más de 3/4 de hora. Y he merecido la pena. Bueno, ba, oixe, Santo Tomas, duela gutxi izan dira Santo Tomasak, eta, ba, ba, kiguze gertatzen den Santo Tomasetan, ba, neska guapa jartzen dira. Pues polina asko duten dira. Eta ez dakit, ba, Xabi Neitor eta zuk ere, nola, bueno, gertakizun asko ukituzu, o, berezideen bat. Zerbait, ukituzte olako egunetan? Jo, bai, egun horretan bai. Badu zerbait, egia da badula zerbait. Bueno, nik agare zerbait eukiba nuen nuke esango, ze orain bikote formula daukat, eta nuke hemen esango irratian. Baina... Eta Xabi Neitor horretu kilu? Ez dakit, jaz diot jarraitzen. Vale. Nik egun hortan, ez egun hortan kristona txurra rapatu nuen, gaina taberna ezagun batean, danak erretzen bukatutu genuen, eta porruak ere onziren, zau ez esango izena. Ez iso, iso, iso. Ez zena erre. Gainera ez esan izena, ez badakigu hemen programa hau entzute dutela estatuaren nola dia, inspektorea asko. Ah, bai. Eta, hobe da. Kortelian, eba, jaz? Kortel deko ere... Baina, baina txabertan ez dakit baziratzen egia zuen edo serio den. Ez, egia da, ez dakit zergatik, baina kras gustatzen zaie, inspektorei. Saludo bat ere bai, bai, bai, gure... Musu bat, ez? Bai. Eran egarti gure bai. Gizatun bezala. Hoi da. Musu beltz bat. Bueno. Hau, guanik. Nik irakurri nunean Xabi Neitor, hor ikusten da emakume bat bainoan gehiago daudela, doztela zai edo goguekin, Xabi Neitorrek bai sekuestratu eta Xabi Neitorren mingain zital horren ondorioa jasateko, eta nire okurritu zian, joe, Xabi Neitor rindun egileak ze ondo ezagutzen dituen emakumeak, beraien psikologia femeninua eta fantasia ilunenak eta asko ezagutu behar ditu egileak, eta galdetu nahi dizut. Bai, uste duzu asko ezagutzen dituzula fantasia femeninoenak eta geola ezkutukoenak? Ez, oso interesante egiten zaigu gaia, baina ez dut uste baina jakingo duenik hori. Baina bai esango izut, eukin nula pixka reflejo bat hor, oza, asieran, bueno, argi esateko, alua zurrupatu ordez, neukan marrastuta ja sekuentzia oso bat, kuno ilingu zain eginten beharrian, penetrazioakin. Mm-hmm. Baina neukan nola, aizkolari bat, eta zego nola, plano, aizkolaria, gero penetrazioa, aizkolaria, eta nahi ere violento egiten zitzen, eta autozensura total, baina autozensura ez izan zen pixkat inteligentzia emozional, a ber, honek ez dorrak azte eukiko, da bortxaketat, baina igual zurrupatzen badia hori, este rollo bada. Eta egia da, irabazten duzera. Nik uste, karo, grazioso bada, ez da violentua, ez da, bueno, ez da ki violazioa den hori. Artzailea, plazeraren artzailea suposatzea bestia dela, gehiago. Meiko plazentero ematen du dela. Hori idioti. Ematen du. Vale. Bai, barkatu, despistatuan emile. Zertan ezin pentsatzen. A ber, esaten eginela, galdetu dugu, ez? Pololoak trilogia bukatu da, bukatu zen, voltatuko da Xabi Neitor, edo laban berriren badak. Mikrofonu da ikan kanpo komentatu egula. Bai, ez? Ez que ya ez dakizek. Bukatu da, bueno, hori South Park ikusten zeruten. Hor, bai, keni no, programa guztietan iltzen zen eta gero berriro gartzen zen. Hori posible da komiki badenez. Baina, lehen esan dizu, o sea, beste personaje zen Kariñe, eta amodiozko historia hori bukatu zen. Hor, seguro eski ez. Eta trilogia zen pixka, harremanan hasiera eta bukaera. Orduan, ez dut ez daten ezet, baina... Osa, pixka falta motatzet, Baina momentuz, ez... Beste gauzatzu dazka buruen. Aztu baina honen galdera hau, Xabi Neitorren zakilaren atzian arazo fisiologiko bat edo, psikologikoaren bat dago, duda genuen? Ez dizke ez dute galdera batzuk, nola esango izu, egia izango baliz? Hombre, igual du arazo tekniko bat. Psikologikoa nik uste baiet, baina fisiologikoa... Ez. Ez, hamar. A ber, oen ja pixka kaldera teknikoak. Pololoen denengo komikia txuribiltza zen. Eta aurrengo bietan, ba, kolore gehiago sartu zenun. Eta, bueno, ba, zergatik eta ze bilatzen zenun. Ezagit oso pentsatutako zerbait izan zen, baina hasieran igual ekonomizatzeagatikan txuribiltzen iteko asmoan eukan, baina ez goberatzen egia zen, posible da. Baina gero, adibidez, gonak, lehenengoan batez ere sartzen un gorrilla bakarrik, bai, eta galtzen zen oso makarra, bai. Oso fresko, txuri beltza eta gorrilla, bai. Posporinen gonetan eta zipaioen kaskotan. Bai. Eta ez dakit beste koloren bat. Bueno, berdia ere agertzen da, oza, ikurriñan koloreak, tranbia agertzen da berde, zere Bilboko tranbia, eta ez dakit bestela, bueno, bai, gero ez da den zatitxo batzuk prosasko zatian koloria sartzenela, baina gauza gutxi izien. Eta gero, nola, bigarren liburu zen pixkate love story bat, hori ja kolori gehiago sartzen ditun, baina bukaeran, azkenean, hirugarren liburuan egin nun nik berez egin nahi nuna, oza, lehenengo, hor kritika batzuk egin zizkiaten, Bigarren liburu bat erazenean, presnitzen ze, banekin lehenengo liburu eta gero, bigarrena ezberdina zela, eta baina zen pixka mas mañoño, mas romantiko, eta baina kolore gehiago zeukan, eta batzu, goratzen ez kritika batian jartzen zula, bai, lehenengoa hobetu zegoela kolori gabe, eta gizer, baina bueno, eta hirugarrenean hor ja bai sartu nada koloretan, eta hirugarrena egiten nintzenean nik sentitzen benetan egin nahiuna egiten nintzela. Eta gainea koloria lehenengo bitan ordenadore sartuta zegoen, suposatzen zelako ordenadore ez den azkarrago egiten dela, eta horretan ez hirugarren liburua egiten hasi horretik inula proba bat horri bat hartu nintasun, a ber, kolore duko eta koarelekin, eta toa beste egiten da. Eta daukagu sartuta hor ordenadoriak erreztu ite dura, baina... Ja, askotan ez. Eta koalelakin disfrutatu nuen pia bat koloratzen. Bueno, jende, ezagutzen ez duen... Oza, teknika ezagutzen ez duen jende entzako dauzar baita rotza, ez? Baina koalela da ura, eta koloria, eta da bizioa, gustatzen bat daizu. Eta ez dezu, ezin dezu asko kontrolatu. Ze ura da, mantxa, aplikatzezu, eta koalela beak ere bere gauza egite ditu, zuk ezin dezu kontrolatu, da urezko mantxa bat eta hor testura batzu sortzen dira. Bai, bai. Ba, ni nabila agoekun hauetan akorelaki, baina ditzai zubi bezala, eta etzenko hau guen jo. Ba, igual gehiagin preocupatzen zelako, mantxa bat egin, aplikatzen eta utzi. Ja. Probatuko bet, esango ditut. Kusko zu, zer resia. A ber, pololuak esan dugu, ba, oi, antzerkire aleman zela, kontuan izan zuten pixkat sortze prozesuan, osea, sortze prozesua edo komikiana eta hola, o nola ikusten zu, osea... Zuro pinioa kontuan izan zuten? Zutra gatu zinean... Gai inkomodoa nezako, baina bueno, hemen ez da dinolako... Ez dinolako zuten, hasi kela... Aiek ez dut zat. Kontuten hartu ez da nik ere ez un... Galetutu da denea, ber nahi nun parte hartu pixkat... hori ensaioetan eta baina oraindik nintzen hirugarren liburua bukatzen eta lan asko zen eta gaina eta gaina banekin ez ginela ados egongo zertan eta eta zen bueno intzatzen ez dutena ja hiru liburu aterako ditu ja indu komikia bere bidea eta momentu zen banekin ezela ezintzela askoz gehiago egin nire ametxea izan ziteken igual animazenzko pelikula bat itea baina ikosi eta panorama kultura nola zegoen eta ja, diru aldetik eta ere jazten ziren murrizketatxo batzukin alkaina bazaukan ez moa zer gehiago egiteko baina nire ziteken gazau karrazen antzerkio bat eta nire zen bueno, atamar pokulo prostituzion alkaina egin da diru aterako dute zerbait iritsiko zait, eta duintasun alde batea utziren, eta ala. Eta intzutena... Ikusi zenun, ta? Ba, ikusi nun. Ba, nahiko deser oso, baina, bueno, baimena eman unian, esan, ala, prostituzion. Kontxe guztiak, no? Dirua behar dit, urte asko pasaitutunekin, eta emango diana baldin bada, pues ala. Eta... Ez, ikustezu eta ez dezu ikusten zure zukindako zerbait bezala, da, beste gauza bat, talde batik pena mateizu, igual komiki irakurri ez duen jendeak, pues, ez du lako irakurriko hori ikusita. Nei, ez da esango kaka bat irutuztia dela, baina... Mierda bat bai. Mierdilla. Baina gero jendea ikusten zaion ere, batzui. Eta nire gustatzen dut. Claro, es basu, baina hori beti esaten dut, el libro es mucho mejor. Eta nik hori nahi nun, alde batik esaten dut, seguruna jendeak esan gula, liburu asko zebeto da. Eta beste batzuk igual liburu irakurri zutenak, igual antzerki obra ikusteatik irakurriko zuten, ere. Bakizu. Era, no, propaganda gehiago, liburu gehiago zantzeko. Propaganda zen ere. Zen, ja, irugarren liburu bat egiten zen, aurrekoa, zekit, bi urte edo irurte lehena batera non, eta zen pixkat, bueno, ala. Alde hona batzu bat zeuden, baina duintasunari zeukionez. Bueno. Ba, denbora juntza egu. Ba, justu, ja, galdera batzuk gatu jatin teruan. Bai, beste erratxe jo bat iteko genun, egia esan, baino... Ba, torriko naiz? Nahi ba ezu, jo que se, ezin txorrada esan, hola ama agurtu, jo que se, edo kariñe, edo... Claro, esan dit, ah, eta zer urtan da, eta bakizu frekuentzia, edo... Gainera ezin da hartu, ama adibidez, azkeneko galderak inotut, ama adibidez oso kontentu jarri zen antzerki obrain zutenean, eta lagunak ere, baina ni kontentu, enez baina gona antzerki obrakin. Bale, hori argi geratu da, ja... Baina ez esan alkaini, eh? Majoa da. Bueno, majoa da, baina antzerki mierda bat intzun. Ta punto. Ez da bere kulpa. Ta punto. Mierda bat izan da, ta punto. Ez mierda, mierda bat ez. A ver, nahi ez zen gai gustatu, baina jen batzuri gustan zai, eh? Eta ez da, ez da mierda. Pasan ez zate... Ezin da egin. Ordu terriko ebra batean, niru liburu sartu hor, nabardura pila galtzen dira. Eta... Inbarko lukete, ba, el señor de los anillos bezala, ba... Hiru orduko peli bat, beste hobitekin ero lein dute eta zergatik ez pololuekin. Ze, ostia, igual nik ingoet. Baina izan barko luke marrazki bizitu duena. Ze, leheno haipatu duguna, oza, sexu esplizitua edo zakila bea. Zakila bea marrazte dut abrazi dauka, baina jartzen dugu zute hor goma espumako... Bai, hori da gertatzen dena hor egongo Hollywoodeko peliekin Spider-Man eta guzti. Eta marrazkia daukena, marrazkia zuk imaginatzu. Oza, marrazkia da simplifikazio bat, abstrakzio bat. Eta zu jartzi oso arpegia, ahotsa, dana. Antzerki obran, pagadi da Xabiri, eta de repente betarreko batzuk, batzik gu dialen, eta gorputza da beha daukana, eta... Magia burtzen da, nintzako. Venga, despedituko gea zure azkeneko kantakin. Bai, da my way, komentatu zianien ugaitzak kantak ekartzeko zen jo, baina hau jarriko dute, pues jarri zutena. Black Sabbath, The Cramps, eta kortatu nena, betxatu nena kartzea, baina gara zen jo, baina eskin nik entzute, batzutan Frank Sinatra entzute. Bueno, guasa Frank Sinatra entzute igual gorrei izango da emisoran honentzako, eta pentsatu nun, pixka rollo punkiakin lotuta, pues Sid Viciousen versioa jarri genezakela, baina badago... Rollo punkiakin, zintzilik, noiztik. Ez... Ez komikia zegin itzen. Ah, bai, laro egarren amarkadako komikia fanzineak eta... bueno, a ber, gatuzten ari. Orduan, baina Sid Viciousena jarri barrien, jarriko gugu Australian Blondena, dela Asturiaseko talde bat, antzekoa dela, baina obia. Zer, Sid Viciousek ez egin eskantatzen, ez bajoa jotzen, ez zer. Eta utzi baino lehen zeia denbora pasa zeigu, bakarrik eskertzia. Pila bat gainea. A ver, beste batean dituko dizugu igual. Galdera gehiago. Lan berriei buruz olaitze egiteko. A ver, eta, eta zure kanta gehiagokin ez dugu demorik eman. Eta zuei, ba hori, ba bi aste barri ikusten gea berriz. Hemen beti bezala eta bueno, gauz interesanteekin, segurazki. Ez da Banksy, baino eske ez genuen ere Banksy eta ez dare jo esako Patxi Gallego eta ba. Piskat obera, bai, nahikoa. Eskerrik asko. Zuei. Bai, eskerrik asko, Patxi. Y nada, antes de escuchar Australian Blonde, pues nada, nos, como agenda son niña Oterix y tampoco nos apetecía mucho salir muy lejos, bueno, recordar el Gasteche, hoy hay concierto, mañana hay fiesta de DJs, hay diversas actividades. Nos comentaba el compañero Retería que el grupo Barso Taldea va a hacer una denuncia disfrazada sobre el momento actual de crisis y desamparo social que existe. Tenemos un par de cuñas preparadas que, bueno, es mañana, o sea que, bueno, escuchamos Australian Blonde, las ponemos y luego ya suena la Red Tegiak. Y para dentro de dos semanas estamos aquí en Crash, recordamos la fiesta 23F en Mogambo de Sinchili Gratia. Ya tenemos el cartel para ver la caca durante estas dos semanas y hablaremos de ello en el próximo programa, ¿no? Tendremos, sí. Intentaremos invitar. Es antes del gran día. Es un día antes del gran día. Entonces estaremos y intentaremos hablar con Patxi Barian Diarean, con Quemadura Teatro, que actuarán a partir de la tarde. Y esa gente. Eso es. Y bueno, tocan Caserna Dat, Incógnita, Ixuriak. A ver si algún Ixuri se acerca aquí también dentro de dos semanas a estar con nosotros. Y aprovechamos también a escuchar las canciones que se nos han quedado aquí en el tintero, que son unas cuantas, y todo lo que no. Así nos da un poco más de tiempo. Habrá que pedir más tiempo aquí, awesome. De esta ocia. A mí, Escarpachi, chungo de Australian Blonde, ta gutzen gara, ¿está? Vale, yo. Yo. Urbe. The final curtain, my friend, I'll say it clear. I'll state my case. Reach uncertain. I've lived a life that's full. I've traveled each and every highway and more, much more than this. I did it my way. Regrets, I've had a few. But then again, too few to mention. I did what I had to do and saw it through without exemption. I planned each shorter course, each careful step among the byway and more. More than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up. subside. I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say the things he truly feels.